Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال Род занятков ماذا تعمل مارتا؟ Чем занимается Марта? هي تشتغل في المكتب. Яна працює в офісі. هي تشتغل على الكمبيوتر. Яна працює за комп'ютером. أين مارتا؟ Де Марта? في السينما. У кіно. هي تشاهد فيلما. Яна глядить фільм. ماذا يعمل بيتر؟ Чим займається Пітер? هو يدرس في الجامعة. Йон вчиться в університеті. هو يدرس لغات. Йон вивчає мови. أين بيتر؟ Де Пітер? في المقهى. У кав'ярні. هو يشرب قهوة. Йон п'є каву. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Куди вони люблять ходити? إلى الحفلة الموسيقية. На концерт. يحبون سماع الموسيقى. Вони люблять слухати музику. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Куди вони не люблять ходити? إلى الديسكو. На дискотеку. هم لا يحبون الرقص. Им не подобається танцевать.